no, wybrzmiewa też może, oby tak zresztą było, bym nie był gołosłowny, z tych płyt, które tutaj prezentujemy, z tej muzyki, żeby całe święto były przeniknięte podobnym duchem. Ja wierzę, że jest to tchnienie Ducha Świętego. On towarzyszył w zwiastowaniu, nawiedzeniu Elżbiety przez Maryję, później przyjściu na świat Chrystusa. Ojciec Andrzej Bujnowski, wracamy jeszcze do Częstochowy. Marcina, życzenia? Ja się przyłączam do ojca Andrzeja, bo tak pięknie powiedział o Duchu Świętym. Ja jeszcze mam takie życzenia dla siebie i dla wszystkich, może dla tej kultury, w której żyjemy, żeby nie zapominała o Adwencie. Zostały nam jeszcze tylko wprawdzie dosłownie 3 dni czy 2 dni Adwentu, takiego stricte przeżywanego. Ten Adwent jest bardzo ważny, bo bez tego Adwentu, bez tego przygotowania, to tak naprawdę nie jesteśmy w stanie docenić tego faktu, że Chrystus przyszedł na ziemię i się z Niego po pierwsze cieszyć, a po drugie jakby wiedzieć, że to jest najważniejsza rzecz w historii. Lidia i Marcin Pospieszalscy w Częstochowie. Bardzo pięknie dziękuję. Ojciec Andrzej Bujnowski ze mną tutaj w Warszawie. A zatem na koniec utwór taki kolędowy już troszeczkę, jak ustaliliśmy z ojcem Bujnowskim. Głos wdzięczny z nieba wychodzi, chociaż z płyty Otwórz się niebo, pieśni adwentowe, Deus Meus po 20 latach. Dziękujemy pięknie. Na pewno wszystkich nas obudzi. Dziękuję. Głos wdzięczny. Autopromocja. Kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 grudnia, jest 7. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Dożywocie grozi Zbigniewowi R. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa 19-latki i trafił do aresztu. Protest przed Sejmem. Manifestujący mówili nie przekazaniu 16 milionów złotych na budowę Muzeum Jana Pawła II. Na kulturę, nie na kult. W tym serwisie Trójki także sprawdzimy, jaką pogodę będziemy mieli w święta. Szczegóły za chwilę. Zarzut i areszt dla podejrzanego zabójstwo 19-letniej Dominiki Skomornik. 45-letni Zbigniew R. przyznał się do brutalnego mordu. Teraz grozi mu dożywocie. Sąd zastosował wobec sprawcy tego zabójstwa środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Zastosowanie tego środka uzasadnione jest koniecznością zapewnienia prawidłowego toku postępowania i grożącą wysoką karą. Informowała Małgorzata Klaus z wrocławskiej prokuratury. Mężczyzna ma być także zbadany przez biegłych psychiatrów. Mają oni ocenić, czy był świadomy tego, co robi. Do zdarzenia doszło w listopadzie. Ciało Dominiki znaleziono kilkaset metrów od jej domu. Dziewczyna wracała z dodatkowych zajęć. Policjanci poszukiwali sprawcy przez ponad miesiąc. Nie godzą się na finansowanie budowy Muzeum Jana Pawła II z publicznych pieniędzy. Ponad 100 osób protestowało w tej sprawie przed Sejmem. Sprzeciwiali się decyzji posłów o przekazaniu na rzecz placówki Przeświątyni Opatrzności Bożej 16 milionów złotych. Chcemy pieniędzy na kulturę, nie na kult, tak mówili manifestujący i zbierali podpisy pod listem do senatorów. Jest apel do senatorów o przywrócenie 16 milionów złotych polskiej kulturze. Przed machem parlamentu organizatorzy z internetowego miesięcznika Liberty rozpoczęli zbiórkę podpisów pod apelem do senatorów. Uważam, że państwo powinno być oddzielone od kościoła. Pieniądze gdzie powinny być spożytkowane, pani zdaniem? No na kulturę, nie na kult. Instytucje kultury są w kryzysie, ludzie nie dostają etatów, są na umowach śmieciowych. Tymczasem te pieniądze, które powinny iść de facto na przedsięwzięcia kulturalne, idą na przedsięwzięcia i inicjatywy związane z religią. Nie powinno tak być. Demonstranci zapowiadają, że kolejnym etapem protestu będzie przygotowanie obywatelskiego projektu ustawy, który wykluczy w przyszłości tego typu dotacje. Tomasz Majka, Polskie Radio. A do tego protestu odniósł się metropolita warszawski. Kardynał Kazimierz Nycz przekonuje, że należy upamiętnić Jana Pawła II i prymasa tysiąclecia. Taka rzecz jak Muzeum Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego dla tych dwóch największych Polaków XX wieku jest obowiązkiem nie tylko Kościoła, to się należy papieżowi i Wyszyńskiemu ze strony naszego państwa i narodu, to myślę, że to muzeum ma swoje uzasadnienie. Przypomnijmy, za przekazaniem 16 milionów złotych na rzecz budowy muzeum zagłosowało 374 posłów, 59 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Dawid na antysejsmicznym podeście. Słynne dzieło Michała Anioła ma być chronione przed wstrząsami. Ministerstwo Kultury wykłada na ten cel 200 tysięcy euro. To po tym, jak 2 dni temu Florencję nawiedziło trzęsienie ziemi o sile ponad 4 stopni w skali Richtera. Nie możemy dopuścić, by takie arcydzieło było narażone na zniszczenie z powodu wstrząsów sejsmicznych, powiedział minister kultury po tym, jak poinformował o swej decyzji dyrektora Florenckiej Galerii Akademii, gdzie znajduje się rzeźba Michała Anioła. Dyrektor Angelo Tartufferi oświadczył, że podest gotowy może być już za rok. Nie brak i sceptyków, według których tak Dawida, jak i inne arcydzieła sztuki znajdujące się we Florencji należałoby umieścić w specjalnym muzeum bunkrze. Antysejsmiczny podest nie uchroni 5-metrowej rzeźby ważącej 6 ton, na przykład przed uszkodzeniem przez spadający z góry sufit. Jak dotąd nie odbiły się na niej ani piątkowe wstrząsy o sile ponad 4 w skali Richtera, ani dwukrotnie silniejsze trzęsienie ziemi z maja 1895 roku. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Będzie sianko, żłóbek i prawdziwe zwierzęta. W gospodarstwie państwa Cieślików w Żeleśnikowej Wielkiej koło Nowego Sącza już po raz 10 powstaje żywa szopka. Będzie można ją zobaczyć w Boże Narodzenie. Już teraz zaprasza gospodarz Jan Cieślik. Tu będą baranki, kozy, małe jagnięta, tam będzie wół, osioł, Mika. A na środku, przy żłóbku, będzie Pan Jezusek. Wszystko przygotowane, całe zagrody pozbijane, wszystko siano przyniesione, oświetlenie zrobione. To jest mało spotykane, bo to troszkę obowiązku, można powiedzieć, bo i muszę nakarmić, muszę doglądać tego. A niech się tradycja utrzymuje taka jeszcze, powiele możemy, no, żeby to nie zanikło. Szopka będzie otwarta dla zwiedzających do Nowego Roku. Białe święta, raczej nie ma co na nie liczyć. W serwisie Trójki bożonarodzeniowa prognoza prosto z IMGW. Popada wysoko w górach i on będzie tam się pojawiać. Będzie to trochę śniegu z deszczem. W pozostałej części kraju to będą opady deszczu, no może nocami na krańcach północno-wschodnich będzie padać przejściowo deszcz ze śniegiem, a na Suwalszczyźnie nawet sam śnieg. I ciepło jak na tę porę roku, dlatego że w nocy temperatura powyżej zera. Prognozowała synoptyk IMGW Anna Nemec, a teraz o prognozie na dziś. Niedziela pochmurna z silnym wiatrem i opadami, przeważnie deszczu i deszczu ze śniegiem, ale na północnym wschodzie i w górach pojawi się sam śnieg. Od 1 do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wesołych świąt, tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie i od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Minä ja Play haluamme toivottaa sinulle ja perheellesi iloista loma-aikaa ja oikein hyvää joulua. Play i najprawdziwszy święty Mikołaj z Laponii życzą wszystkim cudownych, spokojnych i rodzinnych świąt. Play. Hotel Las blisko Szklarskiej Poręby. Wyjątkowe miejsce w Karkonoszach. Profesjonalnie zorganizowane konferencje i szkolenia oraz imprezy okolicznościowe. A dla rodzin całoroczny wypoczynek w pięknej okolicy. Spędzą Państwo u nas niezapomniane chwile. hotel-las.pl. Ceny niskie, że tylko brać! Media Expert i na mediaexpert.pl. Głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny. A do tego nawet 50 rat 0%. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Dzień dobry, Franku Poranku. No dzisiaj piejesz tak jakoś bardziej odświętnie niż zwykle, prawda? Mhm. Aha, już? Mhm. Czy coś więcej, panowie? Bo za święto. No pewnie. Franek Poranek piał w towarzystwie rok kolędy, a rok kolędnicy gościć będą u nas jeszcze w drugi dzień świąt. Witamy serdecznie wszystkich zagadkowych słuchaczy. Kto wita? Antek. Cześć. Bruno. Bruno, witam rzecz jasna bardzo serdecznie, także ja. Panowie, pierniczki upieczone? Tak. Antek? U mnie też pierniczki upieczone, udekorowane. Wszystko dopięte na ostatni guzik. Już? Tak szybko? Ale mama prawie upiekła, czy wy pomagaliście? I to, i to. Pomagaliście, Brunek, ty też? Upiekła mama, ale... I Zosia? Zosia akurat bardziej utrudniała niż pomagała. To powiedzmy, ile Zosia ma lat? 3. 3. No to jeszcze może. No to w takim razie jeszcze podpytam, co na kilka chwil przed najbardziej rodzinnymi świętami w roku, to się chyba zgadza, prawda? Mhm. Dzieje się w waszych domach? No u mnie spokojnie, u mnie aktualnie jest sennie. A tak na serio, no kupowanie prezentów trwa. Mhm. Już muszę się pochwalić, że mam, tak oczywiście. Muszę się pochwalić, że mnie Mikołaj dał tą misję danie prezentów, więc ja już wszystkie posiadam w swoim inwentarzu. Czyli jesteś pomocnikiem Mikołaja w tym roku. Na pewno. To musiałeś sobie zasłużyć na to. Więc no jeszcze trzeba popakować. No i Mikołaj będzie mógł być zadowolony ze swoich pomocników. Wielki uśmiech na twojej buzi. Czekacie na te święta pewnie bardzo, bardzo. To będzie po części ten nasz program Podróż Świąteczna, po części nieświąteczna, ale jak zawsze w całości zagadkowa. Jesteśmy gotowi, aby wyruszyć? Pewnie. Tak? A energii trochę więcej? Pewnie? Pewnie. Skoro tak, zabierzmy jeszcze na pokład realizującą ten program Zofię Kruszewską i Marka Pawlukiewicza, który w dowolnym miejscu we wszechświecie jest w stanie odebrać od was telefon. Uwaga, startujemy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! 5, 4, 3, 2, 1, fire! No, to wylądowaliśmy na planecie. Jakiej? Ziemia? Nie, z Ziemi wystartowaliśmy, na a wylądowaliśmy. O tej porze zazwyczaj lądujemy na planecie. Świąt Bożego Narodzenia? No, można tak powiedzieć, do tej porze roku, ale w każdej naszej zagadkowej audycji lądujemy na planecie. Pierwsza litera B. I. Nie? Nic, nic? No to podpowiem. Nic nam nie świta. Beatbox nazywa się ta planeta. A zgadza się, panowie? Tak, oczywiście. No ciekawe, co tam słychać u naszego beatboxera Patryka Mateli. Posłuchamy? Pewnie. Co tam u niego słychać? No i tyle słychać u beatboxera Patryka. Ciekawe, co on teraz robi. Świętuje Boże Narodzenie. No, taki, w taki swój sposób. Może piecze pierniczki. Nie wiem. Słyszałam, że takie odgłosy można usłyszeć z kuchni Patryka i jego 4-letniej córki Julii. Ona nie ma 3 lat? Miała, ale już ma 4. Czas pędzi nieubłaganie. Ubierają choinkę, rozgrzewają głosy, aby zaśpiewać specjalnie dla nas wyjątkową beatboxową kolędę i te kolędy usłyszymy już w drugi dzień świąt. No ale ciekawa jestem, jakie dźwięki towarzyszą wam w przedświątecznych przygotowaniach? U mnie jest tak, że no ciężko nazwać dźwięk. Raz to jest muzyka, raz to jest drapanie papieru przez kota, raz to jest krzyki Zosi, bo Cię też śpiewa, tylko trochę inaczej, bo na przykład, kiedy jest zła, to śpiewa na całe gardło Świeć gwiazdeczko! Dlatego no różnie u nas bywa z tą muzyką świąteczną. A kiedy jest radosna? Jest radosna. To wtedy też śpiewa? Tak, ona bardzo często śpiewa i wiele piosenek, ale najczęściej śpiewa Świeć gwiazdeczko. No to urocze, ślicznie. Antoś? Śpiewa na swój sposób. A ty powiedziałeś, że jest sennie? U nas jest oczywiście sennie, ale na pewno w Wigilii tutaj w Zagadkowej już się budzimy. Na pewno jest pracowicie, chociaż bardzo, bardzo miło i przyjemnie zarazem. Nie wiem, co jeszcze dodać. No jest fajnie, jest miło. I o to chodzi, prawda? Towarzyszy nam wigilijno-świąteczna atmosfera. Żeby ta praca właśnie temu służyła. Dziś cały świat ma gwiazdki kształt. Kręci młynka roztańczony, nucąc sobie tak. Niech świeci noc, niech płomień gra. Niech renifer zamiast rogów dwie gałązki. Dzyń, dzyń, dzyń, wsiądź do San Mikołaju, przyjdź do nas, bo już nadszedł czas. Stuk, puk, puk, stań u drzwi, otwórz worek z prezentami, spełnij nasze sny. Choinki blask, piernika smak, suche sianko pod dobrusem i opłatka trzask. To właśnie tu, gdzie tyle serc, które rytm kolędy biją, możesz ogrzać się. Stuk, puk, puk, to już ty. Zapraszamy, ugościmy każde grzeczne był. Już, on tu jest. Siądź, odkocznij, zobacz z nami święta w TVP. ABC, święta w TVP. ABC. No i właśnie TVP ABC zaprasza nas do oglądania swoich świątecznych programów. A teraz w zagadkowym studiu, uwaga, nadchodzą. Co takiego nadchodzi? Zagadki. No tak od razu powiedziałeś, myślałam, że będzie odpowiedź święta, ale święta też. Zagadki. Jesteśmy gotowi? Jest. Pewnie. Oto pierwsza z nich. Bohaterka zagadki. Ona nigdy nie zamyka powiek. No, po prostu ich nie ma. Przepraszam. Zdobywa pożywienie, buduje schronienie, opiekuje się potomstwem przy użyciu pyszczka. Nie? To pewnie jakiś ptak. Chyba. Nic mi nie świta. Nie świta jeszcze? No dobra, idziemy dalej. Uwaga! Niektóre z nich potrafią latać. Inne mają zdolności wydawania dźwięków. Takie też są. Chyba ptak, mówi Brunek. No, zobaczymy zaraz. A to ciekawe. Kubki smakowe ma bohaterka nasza rozmieszczone także na głowie i na skórze. A jeśli posiada wąsy, to na wąsach. No, to teraz już jest zupełny klops. Ja chyba jakiś... Właśnie wyobraziłam sobie takiego ptaka z takimi wąsami długimi. Nie, coś mi świta. To znaczy mam jakiś już pomysł. Ale nie wiem jaki. Wiem jaki. Tak? Znaczy pomyślałem o foce. Mhm. Nie wiem, kto jest bliżej. Czy Brunek? Czy Antoś? Chyba Antoś. Ponieważ moje podpowiedzi... niezwykle proste się skończyły, to możemy teraz strzelać. Proszę bardzo, 3 szanse ma Brunek, 3 Antoś. Foka. Tak. Pierwsza odpowiedź, druga. Co na zmianę, na zmianę. Na zmianę, dobrze. To na pewno nie będzie ptak, skoro ma wąsy. Tak, to nie będzie ptak. Antoś? Cóż. Ale jeszcze nie powiedziałem. No. A, jeszcze nie powiedziałem. Nie, powiedziałam, no że nie ptak. To moim zdaniem chyba to rzeczywiście jest foka. Albo jakiś mors. No i więcej chyba nie ma pomysłów, co? Panowie? Jeszcze możemy szukać, a nie wiem, czy możemy zadać takie pytanie, a w jakim klimacie żyje? W jakim klimacie? A, właściwie w niemal każdym. Aha, na Antarktydzie również? Tak, ja to mam, jest foka. Ja mam pewien Karmi pomysł. Pyszczka, pan Mieczysław Gajda już wie... Zaprosimy go, dobrze? Oczywiście. Do naszego zagadkowego studia. Proszę Foka. Bardzo. Z archiwum zagadek. Ona całe swoje życie w wodzie pływa. Znakomicie. Na jej cieniuteńkie kości. Wszyscy mówią, że to ości. I na Antarktydzie też... Ale nie mówimy, prawda, głośno w tej chwili, kto jest bohaterką naszej zagadki, ale głośno i wyraźnie możemy podać numer naszego telefonu. 22 i 7 trójek. Tak jest, czekamy na was. Kiedy patrzy się z ulicy, albo się odchucha szybę, obok wielkiej niedźwiedzicy widać dużą rybę. Z teleskopu Hubble'a zdjęcia pogrążyły świat w zdumieniu, wykazując u zwierzęcia braki w uzębieniu. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Jodonta spod Rzeszowa stwierdził, będąc już po trunku, to jest karp, co zęby chowa w czasie pocałunku. Ale słychać także głosy, że to jakiś statek ruski, który wszystkim nam z kosmosu posyła całuski. Kwestia zębów się wydaje wyjątkowo zagadkowa, no bo nawet jeśli ma je, to dlaczego chowa? Statek jest naprawdę spory, kręci się po niebie w koło i przeróżne gwiazdozbiory zarybia je miołą. może więc to miły pyszczek, a nie jak się nam wydaje. Może teraz się już wszyscy polubią nawzajem. Kiedy niebo się rozchmurza, patrzcie dzieci i rodzice, jak całuje ryba duża wielką niedźwiedzicę. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta. Sponsorem nagród w audycji jest wydawnictwo NEDUERABE, wydawca literatury pięknej dla dzieci. www.nedueraba.eu. Ona całe swoje życie w wodzie pływa. Znakomicie. Na jej cieniuteńkie kości. Wszyscy mówią, że to ości. Janku, dzień dobry, witamy cię serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, nasz pierwszy zagadkowy słuchaczu o poranku. Wiemy, że masz 12 lat, że dzwonisz do nas z Łodzi, a że masz 12 lat, to pewnie zagadka trudna nie była. Zgadza się? Nie, nie była. Nie była. Słuchamy. Bardzo proszę. Kto jest bohaterem? Chodzi o rybę. No pewnie. Chodzi o rybę. No ciekawe. Ciekawe, czy to prawda? Ha, Janku. I teraz mamy pytanie. Któż się do nas odzywa teraz? Co to za odgłos? A to jest ta... Poczekaj, Brunek. Słyszysz, Janku? Halo, halo? Nie mam pojęcia. Tak myślałam. Brunkowi jest łatwiej, Antosiowi również, ponieważ oni już z tym bohaterem zagadkowym się spotkali. Kto powie? Ja myślę, że to jest jakaś ryba elektryczna. Jasne. Na dodatek nazywa się jak? Antosiu, pamiętasz? Ja pamiętam to z warszawskiego zoo i mi się wydaje. Nie jestem pewien, czy to jest na pewno ta ryba. To jest ryba, która żyje w akwarium warszawskiego zoo. To prawda. I o ile się nie mylę, to jest to rekin. O, mylisz, to jest trombonos, mruk tak Petersa. Nie robią. Janku, to jest ryba, nie dostają, która jest nie robią prąd. To rybką nie. Niewielką, prawda, Brunek? Ma trąbę, nie taką jak słoń, ale również. I porozumiewa się przy pomocy impulsów elektrycznych. Janku? Tak? Ponieważ masz lat 12, to zapytam cię o jeszcze jedną rzecz. Mogę? Mhm. Jak nazywa się największa obecnie żyjąca ryba na świecie? Masz tu chłopaków do pomocy? Rekin jakby co? Wielorybi. Płetwal błękitny. A, płetwal to chyba nie ryba, co? Największą rybą wieloryb, jest... który jest ssakiem. To jest wieloryb. Poczekaj, Brunek, poczekaj. Janku? Największa obecnie żyjąca ryba na świecie. No kiedyś myślano, że wieloryb jest rybą, stąd ta nazwa. Wiele ryb, wieloryb, prawda? Mhm. No, Brunek, pomóż. Największą rybą na świecie jest rekin olbrzymi. Jest to rekin, który ma chyba 15 metrów długości, ale w przeciwieństwie do innych rekinów, no jest, on nie poluje, on jest roślinożercą. No, ależ się pomyliłeś, tylko o 3 metry. Świetnie, bardzo ci dziękuję. Janku, dziękujemy. Bardzo, bardzo serdecznie wysyłamy do ciebie naszą zagadkową, ale także świąteczną pączkę wprost do Łodzi. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Pięknych świąt życzymy. Brunek. U mnie wyglądają święta tak, że myśmy właśnie wczoraj zrobili pierniczki razem, że myśmy robili ludzików, choinki, domki, bałwany i anioły i jeszcze przygotowujemy się już tak powoli na Wigilię, rozplanujemy to, jak się to wszystko ułoży, kogo będziemy zapraszać. A kogo nie? Co tam jeszcze było? Więc jesteśmy już trochę teraz przygotowani na Wigilię, już kupujemy rzeczy, już się szykujemy rozkładać stół, już techniczki. Zostały tylko 3 dni, prawda? Do 24? No tak. Dobrze. Dzisiaj jest niedziela, a w środę Wigilia. Moi drodzy, a wracając do naszych ryb, to może warto powiedzieć, bo to chyba bardzo ciekawe, że ta najpotężniejsza ryba świata może osiągać wagę 15 ton, przy czym słoń waży 6 ton. Można sobie łatwo porównać. No, rzadko takie ryby spotykamy, więc no. O, właśnie sobie wyobraziłem, że taki słoń stoi na wadze i nagle na drugi zatoje taka gigantyczna ryba i przeważa słonia. No przeważa i to przeważa ponad dwukrotnie. A czy ryby podróżują autostopem, panowie? Autostopem? Mhm. A co to jest autostop? Co to jest autostop, Antoś? A ja myślę, że jeśli zje rekin, to na pewno. Aha. To są tak zwani pasażerowie na gapę. To o tak drastyczny przykład mi nie chodziło. Co to jest autostop? Powiesz, Brunkowi? Oczywiście. Autostop to jest sposób podróżowania, który polega na tym, że dajmy na to, stoisz na drodze, często z wywieszoną jakąś kartką, gdzie chcesz dojechać. I jeśli jakiś miły kierowca... Autostopowicz, o to chodziło. O to chodziło. A to wiem, bo autostopowicz to osoba, bo już dzisiaj się rzadko to spotyka, ale jakieś tam parę lat temu to było coś takiego, że ludzie, którzy nie mieli aut, stawali na ulicy, machali, pokazywali karteczką, gdzie chce się jechać. I ktoś po nich przyjeżdżał. No i kolega mojej mamy nie zawozi autostopowiczów, bo raz miał taką przygodę, dosyć śmieszną, że jechał z takim panem. No i ten pan mówi, niech się pan odwróci. On się odwraca, on zobaczył, że ten pan trzymał gigantyczny nóż, no i on z całej siły zahamował, a potem ten człowiek siedzący z tyłu powiedział, bo widzi pan, ja produkuję noża, to jest największy nóż, jaki zrobiłem. Nie wiem, czy to zabawna przygoda, czy przerażająca. Rozumiem, że pan kupił samochód i już nie wsiada do innych samochodów. Raczej nie, bo człowiek prowadził autem, a ktoś do niego wsiadł, to tak. Raczej on nie puszcza z autu. To znaczy, on nadal ma to auto, tylko już nie chce, by nikt do niego wsiadał. Najbezpieczniej będzie, jak zajmiemy się autostopem podwodnym. Dobra, teraz. I to prawda, ryby podróżują autostopem, ale w taki sposób, że pozbywają się swojej głównej płetwy grzbietowej, mają takie przyssawki i wtedy do takich wielkich ryb albo wielkich żółwi są w stanie się przykleić i tak sobie z nimi właśnie podróżują. Po co? Macie pomysł? Dlaczego tak robią? Aby znaleźć pożywienie pewnie. Jasne. Mhm. Aby te potężne organizmy wodne dzieliły się z nimi śniadaniem, obiadem i tak dalej. Słuchajcie, to pozostańmy jeszcze przez chwilę pod wodą. David Rothenberg, instrumentarium i artyści soliści. Uwaga, humbaki, wieloryby i ich podwodni przyjaciele. Uwaga, wynurzamy się po to, aby kogoś odwiedzić. Kogoś, kto jeszcze o tym nie wie, ale za chwilę będzie bardzo, ale to bardzo szczęśliwy. Nagle stanęli wszyscy przy jego łóżku. Tatuś, mamusia i Bosse i Betan. Braciszek wtulił twarz jeszcze głębiej w poduszki. Braciszku, tam ktoś czeka na ciebie w przedpokoju. Odezwał się tatuś. Braciszek nie odpowiedział. Tatuś potrząsnął jego ramieniem. Tam w przedpokoju czeka na ciebie jeden malutki, dobry przyjaciel. Czy nie słyszysz? To jest ktoś, kto nazywa się Bimbo, powiedziała mamusia. Nie znam nikogo, kto nazywa się Bimbo, mruknął braciszek jeszcze bardziej ponuro. To możliwe, odpowiedziała mamusia, ale on strasznie chce cię poznać. W tej samej chwili z przedpokoju dał się słyszeć krótki skowyt. Braciszek napiął wszystkie mięśnie i mocno ścisnął poduszkę. Nie, teraz naprawdę dość już wmawiania sobie różnych rzeczy. Ale znów dał się słyszeć ten cichutki skowyt. Braciszek usiadł gwałtownie na łóżku. Czy to pies? Zapytał. Czy to żywy pies? Tak, to twój pies, odpowiedział tatuś. Wówczas braciszek pędem wypadł do przedpokoju i w sekundę wrócił niosąc w ramionach. Ach, to zupełnie nie mogło być prawdą. Niosąc w ramionach małego, czarnego, ostrowłosego jamnika. Czy to mój żywy pies? Szeptał braciszek. Gdy wyciągał ręce po Bimba, miał wciąż jeszcze oczy pełne łez. Wyglądał tak, jak gdyby sądził, że szczeniak lada chwila zmieni się w smuszkę dymu i zniknie. Lecz Bimbo nie znikł. Braciszek trzymał go na ręku, a Bimbo lizał go po twarzy i skamlał i szczekał i chwytał go zębami za uszy. Bimbo był naprawdę, naprawdę wspaniale żywy. Ktoś, kto nie doświadczył wspaniałej psiej przyjaźni, no nie potrafiłby tak wiarygodnie o niej opowiadać albo choćby czytać. Witam w studiu aktorkę, a także właścicielkę uroczego PP, Edytę Jungowską. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Skoro świt. Tak. Czy o PP można powiedzieć przyjaciel? Myślę, że tak. Myślę, że tak, bo to jest pies, który nie miał domu i został przygarnięty i bardzo wydaje mi się, że jest wdzięczny za to właścicielom, bo nie tylko ja jestem jego właścicielką. Natomiast my rzeczywiście zyskaliśmy przyjaciela, no kogoś takiego, kto nie odstępuje nas o krok, pilnuje. Może trochę Pepe jest za bardzo szczekliwy, bo mam takie wrażenie, że po prostu musi pilnować terytorium. Mm. Nie wiem, czy chce się odwdzięczyć. Naprawdę nie możemy sobie poradzić, po prostu kto przyjdzie, nawet ktoś, kto przychodzi kilkakrotnie, jest obszczekiwany. Radość pewnie też. A może to radość, a my myślimy, że niekoniecznie. Ja zresztą biorę udział w różnych takich akcjach, gdzie wspieramy schroniska dla zwierząt i też na przykład całkiem niedawno, bo wczoraj była taka akcja Wielcy Małym i wielu artystów sfotografowało się w kalendarzu z psami ze schroniska. Cudownymi, my jeździliśmy do tego schroniska i ja się sfotografowałam z takim bokserem Miksem, który po prostu jak tylko mnie zobaczył, to tak skoczył na mnie i tak mnie polizał wielkim jęzorem. Strasznie to są takie czułe zwierzęta i w tamtym roku, kiedy powstał taki kalendarz, na 18 psów, które zostały sfotografowane z kolegami moimi i ze mną, 15 znalazło dom. Więc mamy taką nadzieję, że w tym roku również będzie kupowany ten kalendarz. Można zobaczyć właśnie w internecie akcja Wielcy Małym i te kalendarze kupować i wszystkie pieniądze ze sprzedaży będą przeznaczone na pomoc schroniskom dla zwierząt. Ja ciekawa jestem, co wspólnego ma Pepe z Bimbo? Bo Bimbo nie pochodzi ze schroniska. To jest kuleczka puchata, maleńka, która trafiła do wspaniałego domu. Tak, do domu z Fantesonów. Bo słuchaliśmy oczywiście pierwszej części Carsona. To moja ulubiona książka. I ciągle mówię, że jeszcze nie tak bardzo znana, jak powinna być znana. Ale mam takie wrażenie, że rzeczywiście Czytelnicy, tak, Carson z dachu, tak. Bruno, rzeczywiście, że słuchacze coraz bardziej przekonują się do tej książki. Nawet całkiem niedawno dostałam taki list, droga pani, ze starszym rodzeństwem nie odkryliśmy Carsona, teraz zaczytujemy, ze starszymi dziećmi, przepraszam, a teraz z najmłodszym zaczytujemy, zasłuchujemy się w Carsonie, nawet przeszły do domowych rozmów, powiedzonka Carsona, grunt to spokój, więc rozmawiają właśnie językiem Carsona. To jest urocze i to tak naprawdę dodaje nam sił, że dokonaliśmy dobrego wyboru właśnie biorąc Carsona i czytając go. Ja też uwielbiam tę książkę. Ale w tym świecie dźwięków, w świecie słów jesteś zatopiona bardzo, bardzo, bo tych audiobooków już trochę na świecie pojawiło się za twoją przyczyną, no ale teraz ostatnio za przyczyną twoją i znakomitego aktora pana Piotra Frączewskiego. I właśnie o tej historii, o tym wszechświecie detektywa Emila tak. I jeszcze innych postaci wspaniałych będzie za moment. Raknasy Andandinu, na sirsi Randandinu! Andandino, sopalakatino, sopalakatikato, ele pele pom ve. Andandino, sopalakatino, sopalakatikato, ele pele pom. يلا نلعب مع سوا ونرمي الطابي بالهوا كولا نوبا مع عجاي نستوبا في كمان جاي فينك فوتس عد شلوش فينس عد بوم واحد اثنين ثلاثة بوم اندندينو سفلات كاتينو سفلات كاتيكاتو الف الف بوم في اندندينو سفلات كاتينو سفلات كاتيكاتو الف الف بوم الايد تشكت بالايد بهالرقصة فرحتنا تزيد فاني خيابة عابا لو نخبز لشو مصيبان in English we say love بعربية حب اخات شتاين شراش بوم اندندينا سفرات كاتينا سفرات كاتيكاتو كالف كالف بوم اندندينا سفرات كاتينا سفرات كاتيكاتو كالف كالف بوم سفرات كاتيكاتو Andandino, wasze ulubione z płyty Sesame Street Playground. A teraz będzie smakowicie. Kucharz nieduży. No i tak to właśnie w naszym zagadkowym studiu czarujemy, wyczarowywujemy zagadkowe, przepyszne dania. Brunek, życzyłbyś sobie jakie danie, gdybyś mógł teraz tak wyczarować? Pierogi. Pierogi, jakie pierogi? Ruskie. O, pierogi ruskie. Antek? Ja nie wiem, ja szczerze mówiąc jedbym wszystko, co mi tylko smakuje, ale najbardziej chciałbym teraz mojego ulubionego dania, robionego przez moją prababcię, którą oczywiście bardzo pozdrawiam. Tak jest. Bardzo. Tak, babciu, kocham cię. O, proszę. Babcia słyszy nas? Myślę, teraz, że słyszy. Zupę, gęstą zupę warzywną, z pomidorową, z łazankami. Aż tak, lubisz? Uwielbiam. Bez względu na porę dnia. Na bez śniadanie zupa warzywna z łazankami. Dlaczego nie? Edyto, a gdyby przed tobą teraz pojawiło się no to ja też pójdę tym tropem babcinnych potraw. Taką ulubioną moją potrawą, którą przygotowała moja babcia, była zupa nic. Słuchajcie, chłopaki. I wyglądała trochę jak taka zupa mleczna. Nie pamiętam, jak babcia ją robiła, ale to było taki jakby zupa mleczna, słodzona, a na wierzchu miała taką piankę, myślę, że z białka. I była tam po prostu totalnym przysmakiem. Trudno mówić, że była zupą, ale... znaczy była zupą, ale myślę, że była deserem. Również. Dwa czyli zupa wszystko, a nie zupa nic. Zupa nic. Zupa nic. Biała, taka wiesz, biała... białe jakby chyba mleko, a na wierzchu taka piana. Także w ogóle była też pięknie wyglądała. Natomiast bardzo lubię też gęś, ale nie zjadłabym jej przygotowanej w taki sposób, na przykład jak w Emilu i detektywach, gdzie jest fantastyczny opis, kiedy kucharka nie miała pojęcia, jak się dopiero przyszła do pracy, nie miała pojęcia, jak się przygotowuje gęś i wrzuciła tę gęś całą, nie oprawiwszy jej, nie wyjąwszy wszystkiego ze środka do piekarnika i powstał nielichy fetor. I o tym właśnie czyta Piotr Frączewski. Tak. No i ten Emil, tak? To jest to właśnie jest wstęp do Emila i detektywów. O, ja poproszę. Fantastyczna książka. To jest książka, która jest przetłumaczona na kilkadziesiąt języków. Erich Kästner, to jest fantastyczny, dziecięcy autor, znany na całym świecie, a Emil był również ekranizowany i to jest taka historia, jak to chłopiec przyjeżdża z małego miasteczka do dużego miasta, do Berlina, zostaje okradziony niestety i okazuje się, że w tym Berlinie, w tym wielkim mieście, gdzie czuje się na początku szalenie zagubiony, znajduje przyjaciół, inne dzieci, które mu pomagają i udaje im się złapać ogromnego, znaczy takiego znanego przestępcę, który okradał już wiele, wiele banków. Emil staje się sławny. Bohaterem zostaje, oczywiście. Tak. Fantastycznie z takim, takim ogromnym rytmem, dynamiką napisana książka. A pan świetnie Piotr, jak zwykle, tak, jakby, to było moje marzenie, żeby zaprosić pana Piotra do jakiegokolwiek projektu. Znaczy nie jakiegokolwiek, bo tak naprawdę myślałam dokładnie o Erichu Kästnerze, który zawsze w tych swoich książkach występuje, oczywiście jako narrator, ale też jako jakaś postać, która pojawia się w akcji. No i między innymi okazuje się, że właśnie w Emilu jest dziennikarzem. Bruno, bo ty chcesz zostać dziennikarzem, pisarzem, bo Erich Kästner miał wiele zawodów. Był właśnie pisarzem, dziennikarzem, wydawcą. Ale ja nie chcę być właśnie dziennikarzem, ja chcę być pisarzem, paleontologiem i kim tam jeszcze, chyba zoologiem. Ach Boże, no dobrze. Ale dobrze. Brunek poczynił już takie udane w tym kierunku. Zaraz mi wszystko powiesz, a Erich Kästner jeszcze czytał, słuchajcie, swoje książki, nie w formie audiobooków, ale ponieważ oczywiście powstały słuchowiska na podstawie tych książek, więc również był, je czytał, więc no, był tak szeroko utalentowany, bym powiedziała. A głos pana Piotra Frączewskiego usłyszymy niebawem, bo w drugiej zagadkowej godzinie, ale skoro jesteśmy przy tych zupach nic i przy tych daniach tak pięknie pachnących i tak cudownie smakujących. Pomidorowa z łazankami też ładnie. A no właśnie, ja jestem bardzo ciekawa, jakie są wasze ukochane, ulubione smaki z dzieciństwa, ale te świąteczne smaki. Właściwie no chłopcy na bieżąco mogą tutaj smakować, testować, wypowiadać się, Edyto, ale ty jakbyś tak sięgnęła. No widzisz, ja mam więcej takich, takich rzeczy, których nie lubię, tak? I wszyscy się po prostu dziwią na święta. Niewiele dań lubię takich świątecznych. No, po prostu nie lubię ryb w galarecie, żadnej, i karpia, i w ogóle wszyscy to stawiają, obiadają się tym. Ja po prostu nie mogę tradycja na to patrzeć. Mówią, trzeba spróbować. Tak, nawet ryba po grecku też niekoniecznie. Także jest mało rzeczy, które lubię. Lubię barszcz czerwony przygotowany przez moją mamę i to taki taki czysty. No i co tam jeszcze lubię? Jak zwykle słodycze też lubię. Ale świąteczne. Taka potrawa kutia, tak? Tak, z rodzynkami, tak. Pochodząca ze wschodu. Tak. Bardzo energetyczna, bardzo kaloryczna. To moja teściowa też bardzo lubiła i potrafiła robić. Mm-hmm. Ja myślę, że ty wolałabyś tak jak ta Pippi. Pipilotta Firlandella. Kto pamięta, co tam dalej było? Pipilotta Firlandera Ponczoncianka. Ja też lubię naleśniki, bo taka najsłynniejsza scena w naleśniki. Albo jak Pippi robiła pierniczki na podłodze, ciasto. No pierniczki na podłodze, ale naleśniki przyklejała do chłopaki, pamiętacie? Do sufitu. I co z nimi dalej się działo? No, przyciąganie ziemskie zadziałało. Ja całkiem niedawno słuchałam, słuchajcie, tej Pippi w swoim wyglądaniu. Dam sobie radę. Aha. A naleśniki spadną mi na głowę. Pippi jest w stanie ożywić każdego o każdej porze dnia i nocy, bo to jest bohaterka, prawda? To jest bohaterka przez duże B, szalona dziewczynka i ona rzeczywiście dawała sobie radę w kuchni znakomicie. Nie wiem, czy wasze mamy byłyby zadowolone, jakbyście tak próbowali z tymi naleśnikami poszaleć. Ale dzieciaki zadowolone były. Ja słuchałam były tego całkiem bardzo niedawno, fragmentu właśnie o w swoim wykonaniu właśnie o naleśnikach i powiem szczerze, taki jest bardzo dynamiczny. W ogóle rzeczywiście tego się fajnie słucha i ta Pippi jest kompletnie szalona i oprócz tego, że sobie rozbija gotując jajka na głowie i twierdzi, że to jest świetna odżywka na włosy. Zresztą pomysł, słuchajcie, naszych babek, dlatego, że nasze babcie, to jest taki stary pomysł, że jajko znakomicie działa na włosy, je odświeża, odżywia. A stosowałaś to? Tak! Oczywiście, ja rozumiem. Ja nie chcę być duza. Tak, pigułka z arbuza, ja nie chcę być duza, to chyba końcówka. A nawet mamy części gdzieś taką piosenkę, ostatnie trzeba byłoby trzeci ją znaleźć. Mamy Pippi, mamy Emila i mamy też chłopców, których na potrzeby właśnie czytania audiobooka gdzieś odkurzyłaś, odświeżyłaś, wyciągnęłaś. To jest cała grupa przyjaciół niesamowitych, wspaniałych i o nich też będzie opowieść w drugiej zagadkowej godzinie, ale może, jeśli mamy teraz jeszcze moment, przypomnijmy, o jakich chłopaków chodzi? Ale poczekaj, mówisz o detektywach czy o latającej klasie? Nie, mówię o latającej klasie. O latającej klasie. No to jest druga książka. Ja słuchałam latającą klasę, jeszcze nie słuchałam całego. No i mi się to na razie bardzo podoba. Tam jest naprawdę śmieszne. Mnie po prostu rozbawiło do łez to, jak Mateusz grał świętego Piotra. Tak, naprawdę ci się podoba. Bo Mateusz, powiedzmy tylko słuchaczom, bo pewnie jeszcze nie wiedzą, Latająca klasa to jest druga książka Erisia Kestnera, ponieważ takim moim marzeniem, tak jak wcześniej nagrałam ja całą serię 11 książek Astrid Lindgren, to chciałabym, żeby Eriś Kestner też miał swoją serię i te dwa tytuły, Emil i Detektywi i Latająca klasa, to jest taki początek naszej serii. Ile masz lat, Bruno? 10 chyba, 10, prawda? 10. No właśnie, dla takich już chłopaków, dzieciaków, dziewczyn również, właśnie w wieku 10 lat. Potem za chwilę jeszcze będzie Ania czy Mania. To jest fantastyczna książka dla dziewczyn. 35 maja. No zobaczymy, może uda nam się jeszcze drugą część Emila, tylko będziemy musieli zrobić nowe tłumaczenie. Chciałabym, żeby co najmniej 5 książek było w serii Erisia Kestnera, ale wracając właśnie do Mateusza, o którym zaczęłaś mówić. Mateusz, słuchajcie, to jest taki gruby chłopiec, który chce zostać bokserem i po prostu cały czas chodzi głodny. A Bruno, mówiłeś, że przesłuchałeś do takiego momentu, kiedy jest taka bitwa w szkole na Śnieżki i Mateusz tam staje do walki z jednym z przeciwników. To jest w ogóle bardzo fajna książka, w której dużo jest mowy o honorze na przykład, tak? Że są jakieś postanowienia, nawet wrogowie, kiedy są przeciwnikami, potrafią albo starają się ze sobą rozmawiać i ustalać pewne rzeczy, sprawy, nawet wtedy, kiedy ma nastąpić za chwilę walka. I jeśli te ustalenia zostaną złamane, to honor również pozostawia dużo do życzenia. I dużo się... W każdym razie, ważne sprawy, tak, ważne wzorce. Tak. I dobra zabawa przy okazji. No powiedz, Bruno. Ja chciałam powiedzieć, że Mateusz miał przyjaciela, który się nazywał Ulle. Ullego, przyjaciela Ulle. I właśnie to było o tyle śmieszne, że oni tak średnio do siebie pasowali, bo jeden był taki... Bo ten, no właśnie, Ulle był mały. Tak. tchórzliwy i mądry, a ten właśnie Mateusz był gruby, duży, dzielny, ale i też durny. Troszkę tak, miał trudności w każdym razie z nauką i mały mu po prostu pomagał w tym, co mógł, czyli pomagał mu w nauce, a Mateusz go dzielnie bronił. A Brunek jest niezwykle dosadny. A jeszcze ja myślę, że jeszcze, no powiedz tak szybciutko, że powiedz. Kiedy była ta bitwa na Śnieżkę, to ja na przykład momentami naprawdę zagryzałem wargi. Naprawdę? Ale czemu zagryzałeś? Bo na przykład niektóre momenty przyznam, że jednak nieźle dawały w kość. Na przykład jak porwali chłopca, albo jak ten dał w pięść